i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 czerwca, jest 23. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę zaczyna się w Polsce cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem. Premier Danii zaatakowana na jednym z kopenhaskich placów jest w szoku. Francuzi przekażą Ukrainie myśliwce Mirage. Od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza. W niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą 53 europosłów spośród 1019 kandydatów przedstawionych przez 40 komitetów wyborczych. W sumie obywatele państw Unii Europejskiej wybiorą 720 europosłów. Według przepisów od północy nie wolno prowadzić jakichkolwiek działań promujących ugrupowania lub kandydatów do Parlamentu Europejskiego. O godzinie 24 kończy się kampania wyborcza i zaczyna się cisza wyborcza, która będzie trwała do zakończenia głosowania, czyli 9 czerwca do godziny 21. Mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, który wyjaśnia, że w przestrzeni publicznej oraz w internecie treści wyborcze mogą funkcjonować pod kilkoma zastrzeżeniami. Naruszenie ciszy wyborczej nie stanowią propagujące programy ugrupowań czy kandydatów znajdujące się w przestrzeni publicznej w dniu wyborów, ale umieszczone w niej przed tym dniem. To samo dotyczy stron internetowych. Niedopuszczalne jest aktualizowanie czy nowe treści. W trakcie ciszy wyborczej zakazane jest także podawanie do publicznej wiadomości wyników sondaży. Witold Banach, Polskie Radio. Za naruszenie ciszy wyborczej grozi kara grzywny. Premier Danii Mette Frederiksen została wieczorem zaatakowana przez mężczyznę na placu Kulturvet w centrum Kopenhagi, podała agencja Ricał, powołując się na kancelarię szefowej rządu. Napastnik został zatrzymany. Według mediów Frederiksen została uderzona albo pobita. Premier jest zszokowana incydentem, poinformowała jej kancelaria. Informacje o wydarzeniu potwierdziły duńska policja oraz służby specjalne, ale odmówiły podania dalszych szczegółów. Frederiksen, będąca szefową socjaldemokratów, po południu brała udział w kampanii kandydatki swojej partii przed niedzielnymi wyborami. Do ataku miało dojść już po zakończeniu spotkania. Paryż potwierdza, będą francuskie myśliwce Mirage dla Ukrainy. Francuski prezydent Emmanuel Macron poinformował o tym wczoraj, ale teraz potwierdził to podczas spotkania z Władimirem Zełenskim w Pałacu Elizejskim. Oprócz sprzętu wojskowego Francuzi zapewnią też Kijowowi pomoc rozwojową. Na razie nie wiadomo, ile francuskich myśliwców zostanie przekazanych Ukrainie, ani kiedy trafią one na front. Francuzi nie chcą, by informacje te zostały wykorzystane przez Rosjan. Priorytetem jest natychmiastowe rozpoczęcie szkoleń pilotów i mechaników. Rozpoczną się one w ciągu najbliższych dni, wskazał Emmanuel Macron. Jest pozytywna decyzja w sprawie szkoleń pilotów i otrzymania francuskich samolotów, za co dziękuję, powiedział Wołodymyr Zełenski. Francuzi przekażą też Kijowowi pociski i bomby, mają wyszkolić ukraińską brygadę i prowadzą rozmowy z europejskimi partnerami o możliwości wysłania na Ukrainę instruktorów wojskowych. W przyszłych dniach sfinalizujemy jak najszerszą koalicję, która spełni prośbę Ukrainy w tym zakresie, poinformował Emmanuel Macron. Prezydenci Francji i Ukrainy podpisali też dwie umowy dotyczące pomocy rozwojowej dla Kijowa, opiewające na kwotę 650 milionów euro. Stefan Polzer, Polskie Radio. W maju na Ukrainie w wyniku działań bojowych zginęło co najmniej 174 cywilów, niemal 700 odniosło rany. Takie dane podała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jak czytamy w raporcie ONZ, ta liczba jest o 1/3 większa niż w zeszłym miesiącu i największa od czerwca zeszłego roku. Misja Narodów Zjednoczonych stwierdziła, że wzrost tych liczb związany jest z rozpoczętą 4 tygodnie temu przez Rosję ofensywą w północnej części obwodu charkowskiego. To tam doszło do ponad połowy przypadków śmierci i ranienia cywilów. Ogółem według danych ONZ od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji zginęło ponad 11 tysięcy cywilów. Rannych zostało ponad 20 tysięcy. Dane te są jednak niepełne, gdyż nie obejmują szeregu okupowanych przez Rosjan, a wcześniej zniszczonych przez nich miast, m.in. Mariupola. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od przeglądu wojsk, jakim miał być sparingowy mecz piłkarski Polska-Ukraina. Jest wygrana, mamy debiutanta, ale zdarzyły się też kontuzje. Świadkiem wydarzeń na Stadionie Narodowym w Warszawie był Adam Malecki. Halo Adam. Polska pokonała Ukrainę 3-1. Wszystkie gole padły w pierwszej połowie. Dla biało-czerwonych strzelali Sebastian Walukiewicz, Piotr Zieliński i Taras Romańczuk. Dla Tarasa i Walukiewicza to debiutanckie gole. Dla Zielińskiego, który zaczął mecz w roli kapitana, to 12 gol w 89 występie z orzełkiem na piersi. W drugiej połowie opaska wróciła na ramię Roberta Lewandowskiego. Dziś lewy jednak bez gola. Jedyną bramkę dla Ukraińców pod koniec pierwszej połowy strzelił król strzelców Ligi Hiszpańskiej Artiom Dovbyk. Mecz wygrany, ale niestety okupiony kontuzjami. Tych nabawili się Arkadiusz Milik, poważna kontuzja, raczej wykluczająca go z Euro. Do tego zmiany podczas meczu poprosili Taras Romańczuk i Nikola Zalewski. Michał Probierz miał ogromne pretensje do szkoleniowca Ukraińców Sergieja Rebrowa za zbyt ostrą grę jego graczy. No i teraz czekamy na decyzję Probierza. Do północy musi podać pełną listę zawodników na Euro. Trzech piłkarzy, którzy byli na zgrupowaniu, wróci do domu. No i zobaczymy, kto to będzie. Ten debiutant, o którym mówiłeś, to Kacper Urbański, który pojawił się na boisku w miejsce Arkadiusza Milika już w drugiej minucie spotkania. No i naprawdę zagrał bardzo dobry mecz, więc jest nadzieja w tej reprezentacji, bo tych punktów pozytywnych było bardzo wiele. Dobry wynik, wielu zawodników, którzy rozegrali dobry mecz, więc są powody do optymizmu. Dzisiejszy mecz na Stadionie Narodowym obserwowało 47 tysięcy kibiców. Kolejna okazja już w poniedziałek, kiedy zagramy z Turcją, to będzie taki mecz pożegnalny przed Euro. To wszystko na dzisiaj. 3-1. Cieszymy się z wygranej. To był Adam Malecki. Bardzo dziękuję. A po meczu z Turkami oczywiście już wyjazd do Niemiec. Piątek w Paryżu był dniem półfinałów turnieju singlistów. W niedzielę o wielkiego szlema zagrają Aleksander Zverev z Carlosem Alcarazem. Zverev wyeliminował Norwega Kaspera Ruda 2-6, 6-2, 6-4 i 6-2. Wcześniej Alcaraz odprawił z kwitkiem Janika Zinera 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 i 6-3. Tomasz Berkieta zagra w jutrzejszym finale turnieju juniorów, który ma rozpocząć się o 12.30. O 15.00 natomiast Iga Świątek i Jasmine Paolini wyjdą na kort w ostatnim meczu zmagań singlistek. Pierwszy dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Rzymie bez medali dla reprezentantów Polski. Pomimo rezerwowego składu liczyliśmy na sztafetę mieszaną 4x400 metrów, ale Karol Zalewski, Marika Popowicz drapała, Maksymilian Szwed i Aleksandra Formella ukończyli rywalizację na 8. pozycji. Z 10. miejsca do finału awansował Michał Haratyk. Nasz kulomiot pchnął kulę na odległość 19 metrów i 79 centymetrów. Generalnie chciałem się odblokować, jakby zacząć pchać daleko, no i no mówię, w próbnych bardzo fajnie to wychodziło, a w konkursie znowu się wycofywałem na końcówce i to jakby to zabiera najwięcej odległość. W czarnym sporcie dziś dwa mecze w ramach 8. kolejki Ekstraligi. Żużlowcy broniącego tytułu Motoru Lublin pokonali GKM Grudziądz 40-20. Mecz przerwała ulewa po 10 wyścigach. Włókniarz Częstochowa, Unia Leszno 47-43. I na koniec jeszcze koszykówka. W Szczecinie broniący tytułu koszykarze Kinga pokonali Trefla Sopot 81-76. To był czwarty mecz serii, której stawką jest złoto Mistrzostw Polski. King prowadzi 3-1, a kolejne starcie w poniedziałek w Sopocie. Sobota słoneczna, gdzieniegdzie na północy i południu przelotny deszcz, 20 stopni na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, na południu do 25 stopni. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 23. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk. Raz jeszcze witamy Państwa i wracamy do naszych rozmów o Japonii. にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ちよくはなく決して怒らずいつも静かに笑っている一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べあらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かりそして忘れず野原の松の林の影の小さな茅葺きの小屋にいて東に病気の子供あれば行って看病してやり西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い 南に死にそうな人あれば言って怖がらなくてもいいと言う。訴訟があればつまらないからやめろと言う。日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなに毒の棒と呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、風にも負けず、 wracamy do słuchania muzyki zainspirowanej Japonią i do rozmów o Japonii w naszym studiu Albert Karch i Wacław Zimpel. Nie śpicie, jesteście jeszcze cały czas. Wszystko okej. Jesteśmy cały czas przytomni. Zasłuchani. w muzykę przed momentem. Hinode Tapes, czyli Piotr Chęcki, Piotr Kaliński, Jacek Prościński z płyty Kikimori, która okazała się w kwietniu tego roku. Gościnnie Momoze Yasunaga. Piotr Kaliński miał być dzisiaj razem z nami, ale gra koncert akurat w Trójmieście. On też w ostatnim czasie wrócił z Japonii i z tego, co mi opowiadał, Hinode Tapes tych kontaktów będzie dalej szukać i zdaje się, że mają być dalsze współprace. Albercie, znasz Momoze Yasunagę? No właśnie mi się poznaliśmy jakoś przelotnie, tylko jak teraz właśnie Piotr Kaliński był w Japonii. Czyli spotkaliście się z Piotrem w Japonii, tak? Tak. Byliśmy na kawie i spacerze i właśnie mieliśmy pójść na jej koncert, ale nie poszliśmy. Poszliście na ramen? Chcieliśmy iść na ramen, ale w końcu poszliśmy na jakiś, chyba do jakiejś chińskiej restauracji. Tak. Ale było śmiesznie, bo byliśmy bardzo, bardzo głodni, a trafiliśmy akurat na porę, jak wszystkie restauracje są zamknięte i długo nie musieli nic znaleźć. Potem jest tak, że od 14 średnio do 17 jest przerwa, bo nikt najwyraźniej nic nie je. No. Tych tropów japońskich wśród polskich muzyków mam wrażenie, że jest coraz więcej. Wacku, powróćmy do twojej przygody z Gombrowiczem, bo współpracowałeś przy produkcji dwóch spektakli. Rozpocznijmy od tego pierwszego, czyli od Iwony Księżniczki Burgunda. To zdarzyło się w Kioto. Jak wyglądał ten spektakl i czy po prostu byłeś muzykiem zaproszonym do wykonywania muzyki na żywo? Czy nagrywałeś jakieś ścieżki i one były odtwarzane podczas spektaklu? I jak ta praca wyglądała? To znaczy, ten pierwszy set, taki premierowy, już nie pamiętam, ile tam było spektakli, chyba z 8, to grałem na żywo, ale też przygotowałem ten materiał w taki sposób, żeby oni mogli występować beze mnie. Natomiast praca nad tym materiałem się rozpoczęła jeszcze jak byłem w Warszawie. Miałem kilka rozmów. Znaczy nie, w zasadzie miałem jedną rozmowę na Zoomie z reżyserem, z Miurą Motoim, który mi podał kilka takich bardzo ogólnych instrukcji, które zupełnie w żaden sposób nie determinowały stylu, jakiego on by ode mnie ewentualnie oczekiwał. W ogóle nie miał tego typu oczekiwań. Natomiast jedna z takich instrukcji to był dźwięk trąbki. On chciał, żebym wykorzystał dźwięk trąbki w jakiś sposób. I mi się strasznie to spodobało. Nie chciał klarnetu? Bo to chodziło bardziej, jemu chodziło chyba przede wszystkim o jedną scenę, w której trąbka jako rekwizyt ma się pojawić. A ja to sobie wziąłem tak mocno do serca i zaprosiłem do studia Kamila Szuszkiewicza, którego brzmienie trąbki uwielbiam. I poprosiłem Kamila, żeby mi nagrał skalę chromatyczną w całym rejestrze trąbki różnymi artykulacjami. I stworzyłem sobie kilka takich samplerów szuszkiewiczowych z różnymi artykulacjami Kamila. I grałem później trąbką Kamila na klawiszach albo na jakichś tam sekwenserach i robiłem różne dziwne rzeczy z tą trąbką, także w zasadzie cała ścieżka dźwiękowa do tego spektaklu jest oparta o brzmienie trąbki Kamila Szuszkiewicza. I ten pierwszy utwór, którym otworzyliśmy dzisiaj audycję, to też on powstał właśnie do spektaklu, a on akurat nie wszedł do tego spektaklu. Także wracając do pytania, część rzeczy powstała w Polsce, jakby taka baza brzmieniowa, ale później jak pojechałem do Kioto i rozpoczęliśmy próby, to musiałem to zreorganizować dosyć poważnie. I w sumie taki ostateczny kształt tych utworów powstał już tam na miejscu. Czyli po prostu byłeś przy każdym spektaklu i grałeś na żywo? To znaczy przez, chyba właśnie nie pamiętam, wydaje mi się, że 8 spektakli było w tym pierwszym secie, takim premierowym, i je wszystkie grałem na żywo, a później oni cały czas występują z tym spektaklem. Czyli dobrze został przyjęty? No myślę, że tak. Myślę, że dobrze został przyjęty. Zresztą oni zrobili niesamowitą robotę. To jest taki w sumie bardzo choreograficzny spektakl. Muzyka jest oparta w zasadzie na takim ostinatowym rytmie ćwierćnutowym, który idzie przez cały spektakl na takim tomie, perkusyjnym instrumencie. I w zasadzie cały spektakl jest mówiony rytmicznie i wszystkie ruchy są zsynchronizowane z tym rytmem. Także w sumie no, wyjątkowy spektakl i w ogóle ta grupa Chiten właśnie z Kyoto będzie na festiwalu gombrowiczowskim w Polsce jesienią i w Krakowie prawdopodobnie też będą występować. I wystawią ten spektakl? Tak. Czyli zagrasz z nimi, czy nie? No właśnie, ja niestety nie będę mógł z nimi zagrać, bo ja wtedy robię muzykę do innego spektaklu we Frankfurcie, także obawiam się, że nie będę mógł z nimi niestety wystąpić. Natomiast bardzo, bardzo polecam śledzić, kiedy oni będą występować, bo naprawdę myślę, że warto zobaczyć ten spektakl. Praca przy tym spektaklu odbywała się pod koniec ubiegłego roku, ale w tym byłeś zaangażowany do innej produkcji, do Kosmosu, też tak. Gombrowicza, tym razem już w Tokio. Tak. Czy ta praca miała jakiś związek z tym poprzednim spektaklem, czy to jakby były historie równolegle? To były zupełnie równoległe historie, też kompletnie inne ujęcie Gombrowicza pod każdym względem, również muzycznym. I Kosmos to była taka polsko-japońska produkcja i premiera była jeszcze w Polsce we Wrocławiu w Instytucie Grotowskiego. Natomiast właśnie w tym roku robiliśmy kontynuację w Tokio. Mieliśmy chyba 5 spektakli w Metropolitan Theater. I tam była poszerzona trochę obsada jeszcze od dodatkowych japońskich aktorów. I tutaj dostałeś jakieś wskazówki muzyczne? Tutaj miałem, to jest ciężko, przepraszam, że się tak podekscytowałem na to pytanie, ale Hiroshi Koike to jest jedyny reżyser, z którym pracowałem, który miał absolutnie sprecyzowaną wizję tego, co chce muzycznie. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem i podejrzewam, że już nigdy nie zobaczę. Dostałem mapę ze scenariuszem. Czyli partyturę graficzną. W zasadzie partyturę graficzną, dokładnie. I partytura się na przykład zaczynała tak. 30 sekund marsza, 20 sekund rockowego bitu, 13 sekund ambientu w stylu Brian Eno. I po prostu cała spektakl trwa 2 godziny i muzyka praktycznie jest tam cały czas. I miałem po prostu takie totalnie sprecyzowane instrukcje. Oczywiście nie, jak miałby być gdzieś rockowy beat, to sam fakt tego, że ten beat jest rockowy, był wystarczający, a co ja z tym robiłem, miałem w ramach tej instrukcji swobodę. Natomiast cała muzyka powstała przed próbami. I spektakl był tworzony na bazie tej muzyki, którą ja przygotowałem. Oczywiście później tam trochę robiłem jakieś poprawki albo zmiany. Natomiast no, nigdy w życiu jeszcze tak nie pracowałem w teatrze. To było bardzo ciekawe, ale też bardzo inne. Ta muzyka jest też? Masz zarejestrowaną? No musisz mieć. Mam ją zarejestrowaną, aczkolwiek w Kosmos wymaga mnie na żywo, także... Czyli bez ciebie nie ma tego spektaklu. Bez mnie nie ma tego spektaklu, tak. To co oni teraz robią? To znaczy, no, to jest taki spektakl bardzo, jakby to powiedzieć, festiwalowy, projektowy, że to nie w ogóle w Japonii nie ma takich repertuarowych teatrów jak w Polsce, czy w Europie w ogóle. Są oczywiście te tradycyjne teatry, na przykład Teatr No, które mają takie regularne występy i to są instytucje subsydiowane przez państwo i miasto. Natomiast awangardowe teatry są zupełnie sprywatyzowane. Oczywiście oni muszą się starać o różne granty, żeby jakieś większe produkcje zrobić, ale to nie jest tak, że teatr funkcjonuje tak jak w Polsce, że jest cała infrastruktura. Chiten, na przykład ten teatr z Kyoto, z którym też pracuję, to jest taka bardzo mała grupa teatralna, która ma swój taki bardzo mały teatr I oni tam robią próby, występują tam bardzo regularnie, tylko że to jest takie miejsce na, myślę, że maksymalnie 30-40 osób i oprócz tego jeżdżą po całym świecie i grają na przykład dla 500 osób. Ten sam spektakl, który powstaje w takim malutkim miejscu. Także no, jest to zupełnie inna specyfika pracy i tworzenia teatru. To teraz tak, jeśli państwo wybiorą się na występ Teatru Chitten w Polsce, to jest duża szansa, że pojawi się ta kompozycja, która za moment u nas zabrzmi, bo to jest fragment tej płyty, która dopiero za 2 tygodnie, to tak musimy już opowiedzieć trochę, Princess of Kyoto. To jest ten utwór, który pojawił się w spektaklu. Tak. Tu też mamy Kamila Szuszkiewicza na trąbce? To jest w zasadzie tylko Kamil Szuszkiewicz, tylko że to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Też rozmawialiśmy z Kamilem o prawach autorskich w tym kontekście, no bo to są dźwięki Kamila, tylko że ja nimi gram na klawiaturze i te dźwięki są później przetwarzane przez różne loopery. Natomiast no, to jest tylko dźwięk Kamila. Tylko, że ja gram Kamilem Szuszkiewiczem. Ty grasz tutaj Kamilem, wcześniej wyciąłeś siebie z utworu. Tak, po prostu naprawdę nie wiem, co ja ostatnio robię. Posłuchajmy i za chwilę wszystko się okaże. Princess of Tokyo. Kyoto. Chicooba i Albert Karch, Hikari no Furusato, czyli? Czyli Stolica Świetlistości. A wcześniej Wacław Zimpel grający Kamilem Szuszkiewiczem, Princess of Kyoto, czyli fragment muzyki do spektaklu Iwona, córka Burgunda. Księżniczka. Księżniczka, córka Burgunda. I w takim razie, Albercie, chciałem cię zapytać o ciąg dalszy twojej współpracy z Garethem Quinnem Redmondem, o którym żeśmy wspominali wcześniej, bo powiedziałeś, że masz przygotowane materiały i mam wrażenie, że jest jeszcze jedna postać, która was połączyła poza muzyką japońską, poza ambientem i jest nią Mark Hollis. Tak, okazało się, że po tym, jak połączyliśmy się właśnie z Satoshi Miyashikawą, to okazało się, że obaj jesteśmy absolutnymi fanami grupy Tok Tok i że na przykład utwór New Grass to jest dla nas jakiś taki jeden z takich kierunkowskazów muzycznych, bym powiedział. Mhm. A płyta Marka Hollisa Solo to jest taka płyta, o której obok właśnie Steelway Asikawy rozmawiamy najczęściej. Jakby cały czas wraca do nas jako jakiś taki, nawet nie inspiracja, tylko jakiś taki jeden z tych takich albumów, które po prostu traktujemy jako punkt odniesienia do wszystkiego, co robimy. Nawet jeżeli robimy coś estetycznie zupełnie innego, to jakaś taka filozofia robienia tej muzyki, czy jakieś takie zaangażowanie w niej, które jest, albo to, jak jest proces połączony z muzyką, to wszystko Mark Hollis jakoś, nie wiem, jakoś tak zsynchronizował w tej swojej twórczości, że cały czas nas nie przestaje zadziwiać, inspirować i chcieliśmy mu poświęcić przynajmniej jeden utwór bezpośrednio na naszej płycie nadchodzącej, więc utwór Alive, 1955-2019. Czyli daty życia tak. Marka Hollisa? Marka Hollisa, tak. I rozumiem, że jest to odniesienie do utworu Alive z jego solowej płyty, tak. Tam z datami 1895-1915. Chyba tak właśnie było. Mhm. To właśnie jest tak, stwierdziliśmy, że to jest jakiś taki rodzaj hołdu dla niego od nas i że mimo, że tak naprawdę ten utwór nie jest aż tak bliski tego, co on robi, albo my mamy w naszych płytach, które będą się teraz wszystkie ukazywać, utwory, które są bliżej tak naprawdę jakby muzyki solo Marka Hollisa, ale ten utwór akurat znalazł się, dlatego jest mu zadedykowany i akurat dlatego znalazł się na tej płycie, że to jest nasz pierwszy album, który jest też dla nas bardzo osobisty, bo w ogóle nie planowaliśmy go nagrywać i jakoś tak wyszedł z takiego tygodnia naszej wspólnej improwizacji po prostu u mnie w domu i jakoś zobaczyliśmy, że te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy, że te wszystkie nasze inspiracje jakoś tak się w nim jakoś go wypełniły po prostu, zupełnie podświadomie. No i dlatego ten utwór jest dla Marka, bo jakoś tak był jednym z tych naszych aniołów stróżów podczas tej sesji. To też jest o tyle interesujące, że połączyła was Japonia. Też w hołdzie dla Marka Hollisa. To teraz premierowo, absolutnie, premierowo. Ponieważ płyta pojawi się jesienią dopiero tak. I ta kompozycja dopiero zostanie upubliczniona. U nas po raz pierwszy jedyny Alive. Tak. czyli Albert Karch i Gareth Quinn Redmond. Live w hołdzie dla Marka Hollisa, Albert Karch i Gareth Quinn Redmond. Przedpremierowo, oficjalna premiera jesienią tego roku. Albercie, powiedziałeś, że wracając ostatnio z Japonii, poczułeś, że masz tam już muzyczną rodzinę, że czujesz się coraz lepiej. To co dalej z tą rodziną i jakie będą dalsze plany i koncertowe, i nagraniowe? Ostatniego dnia w ogóle mojego pobytu, czy tak naprawdę przedostatniego, no ale zagraliśmy koncert takiego nowego projektu, który założyłem, który początkowo miał być duetem ze skrzypaczką Asano Mekaru, ale stał się triem jeszcze z Manami Kakudo. No i to jest taka nowa rzecz, na którą się bardzo cieszę, bo taki trochę skład marzeń dla mnie, który od kilku lat próbowaliśmy jakoś tak sformować, ale się ciągle nie udawał, no i wreszcie się udał, więc będziemy nagrywać płytę w przyszłym roku i będziemy z tym koncertować, z takim składem. Ja będę grał pewnie na fortepianie i właśnie skrzypce i marimba. I taka będzie muzyka właśnie raczej bardzo minimalistyczna. Dotrzecie do Polski, czy trzeba będzie pojechać do Japonii? Bardzo bym chciał, bo to by było takie wspaniałe, jakbyśmy zagrali. Mam nadzieję, że tak, ale chwilowo skupimy się na tych już jakby istniejących terminach i będziemy potem dalej kombinować. A płyty jesienią, tak? Z Garetem. Tak, z Garetem jesienią. Płyta będzie nazywała się swoją drogą Warszawa i będzie wydana w szwajcarskim wydawnictwie, którego nie wiem, czy mogę nazwę powiedzieć na antenie, bo ma brzydkie słowo wewnątrz, ale nazywa się We Release Whatever the Fuck We Want Records. I świetna wytwórnia. Świetna wytwórnia. Więc tam właśnie będzie ta płyta prawdopodobnie w październiku. Jeszcze czekamy na ostatnie terminy od tłoczni i jak tylko będą podane, to wszystko będą gotowe. W Wacławie Iwona Księżniczka Burgunda grana jest w Japonii. Kosmos nie może być bez ciebie grany. Co dalej, jeśli chodzi o twoje japońskie plany? Dziennik pierwszy muzyczny pojawi się za 2 tygodnie, ale wiem, że pracujesz już nad częścią drugą. No tak, bo zrobiłem sporo kolejnych nagrań podczas tej wiosennej podróży do Japonii. Spotkałem się z kilkoma muzykami, z którymi nagrywałem duety, ale też ich solo nagrywałem i właśnie się zajmuję przetwarzaniem ich dźwięków i robieniem z tych ich dźwięków jakichś takich kolaży, nowych form, struktur szukam w ich dźwiękach. Także to też jest u mnie na warsztacie w tej chwili w studio. Mam propozycje kolejnych teatralnych sytuacji. Wciąż Gombrowicz? W Japonii. Nie, tym razem to nie będzie Gombrowicz. Nie wiem jeszcze dokładnie, co to będzie, ale też właśnie z Hiroshim Koike. No i generalnie szukam też pretekstów, żeby jeździć do Japonii, bo po prostu się zakochałem w tym kraju i chcę tam często bywać. A czy prawdą jest, że ostatnio będąc uścisnąłeś dłoń Tregora Ileja? Tak, i teraz jak byłem wiosną, się z Terem spotkałem i jesienią. Umawiacie się po prostu w Japonii? Jakoś, tak? Dokładnie. Znaczy Ter mieszka w Japonii już z 5 lat. Od pandemii. Jakiś czas temu zaczęliśmy tam korespondować troszeczkę ze sobą. Bo moim linkiem jest syn Terego, Gian Riley, z którym trochę grałem swego czasu, i Evan Zyporyn. Który gra z Aru Chaftab. Tak, tak, tak, tak. Także na nowej płycie. Tak. Jadąc do Japonii zobaczyłem, że w Saitamie jest koncert Terego. Napisałem do niego i się tam spotkaliśmy po koncercie. I Ter mnie przedstawił takiej niesamowitej ekipie z Kamakury. Miejsce się nazywa Paradise Alley w Kamakurze i to są ludzie, którzy prowadzą piekarnię, która jest jednocześnie takim swoistym domem kultury. Robią tam koncerty, różne eventy, uczą ludzi piec chleb, a Tery robi tam warsztaty z ragi od czasu do czasu. No ja tam pojechałem i spotkałem po prostu masę niesamowitych ludzi, między innymi Mixmaster Morisa, z którym on puszczał płyty elektrycznego Milesa i po prostu grałem z elektrycznym Milesem i z Mixmasterem Morisem. No i też oni mi pokazali takie niezwykłe urządzenie, elektrody, które sczytują takie bardzo delikatne wyładowania elektryczne w tym przypadku akurat w zakwasie chlebowym. Ja znam człowieka, który to zrobił w ogóle. Tak? Okej, okay, super. No w każdym razie te elektrody sczytują te wyładowania i tłumaczą je na język MIDI, który jest wysyłany do jakiegoś syntezatora. W tym przypadku to był syntezator Volca Keys chyba. I po prostu tak mi się spodobało to urządzenie, że następnego dnia rano się spytałem, czy mogę po prostu taki zagrać dla nich mini koncert właśnie z chlebem. No i tak też się właśnie stało. I ten utwór dlatego się nosi tytuł Jam with Bread, bo literalnie był to jam z chlebem. I właśnie Jam with Bread zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Panowie, bardzo wam dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Zimpel, Albert Karch. Dziękuję bardzo. Michał Jakubik i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy za te japońskie opowieści. Po północy w Trójce Mariusz Owczarek, a teraz drobny fragment tej kompozycji, o której Wacławie opowiadałeś. Ona trwa i trwa, no bo to był jam. To był jam, no. Bardzo dziękuję. Zakaz musi przejść. Autopromocja Polskiego Radia. Już w niedzielę miliony Europejczyków, w tym my, Polacy, zdecydujemy o przyszłości naszej demokracji. Polskie Radio zaprasza na wieczór wyborczy. Siłą trzech anten skomentujemy sondażowe wyniki, zajrzymy do wyborczych sztabów, wskażemy wyborcze niespodzianki i rozczarowania.